Nimic nu e întâmplător, mie de tine mi-a fost dor. Și eu știam că dragostea o să te aducă în calea mea. Nimic nu e întâmplător, mie de tine mi-a fost dor. Și eu știam că dragostea o să te aducă în calea mea. Eram cu ea, dar inima și zi și noapte îmi șoptea că asta nu, nu e iubire. Te-am văzut, am simțit eu că nu e acolo locul tău, că locul tău e lângă mine. Nimic nu e întâmplător, mie de tine mi-a fost dor. Și eu știam că dragostea o să te aduc în calea mea. Nimic nu e întâmplător, mie de tine mi-a fost dor. Și eu știam că dragostea o să te aduc în calea mea. Torta.